amic a tothom. A partir d'aquests moments comença en aquesta sintonia la factoria dels 80. The 80's Factory. Estem una vegada més a través de la factoria dels 80, 80's Factory. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Bàsicament música disco, però també tots els grans èxits dels anys 80 i finals dels 70 i principis dels 90, sempre ho hem d'aclarir això també amb el nostre programa. Salutacions de Rafael Corbí. Són 2 hores 60 minuts amb música com la de Patrick Juvet, I Love America, o aquest tema de Drax Smith que escoltarem ara mateix, el You Take My Breath Away. També comencem una mica romàntics avui amb aquesta balada des de l'any 1979, un dels clàssics d'aquella temporada. Benvinguts, benvingudes, i prepareu-vos a ballar, si cal plegats, si cal cadascú pel seu compte, com fèiem amb el bon temps de la música disco quan érem més petits i teníem més cabell. Benvinguts. You, I don't know what to say. You take my breath away. You're every song I sing. You're the music that I play. And you take my breath away. You smile and it's okay.

preciosista d'un dels personatges carismàtics de la música a través de moltes generacions. Sempre ens ha portat el millor d'ell mateix. Cançons com aquesta, Stevie Wonder. Sonant a la factoria dels 80 al costat de fabulosos intèrprets com Patrick Juvet, Rex Smith o els que venen a continuació, amb els quals recordarem alguna de les seves cançons més clàssiques. Casey and the Sunshine Band en Disco Inferno. Bé, a continuació, també amb Elton John, I'm Still Standing, i amb Donna Summer, She Works Hard for the Money. Això és la factoria dels 80, The 80s Factory. like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. I'm still standing. Yeah, yeah, yeah. Once I never could have hoped to win, you're starting down the road leaving me again. You made were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without. Yeah, yeah, yeah. I'm still standing. 80's Factory, la factoria dels 80. Número 5 a les llistes americanes de l'any 1988 amb George Michael, aquest cantant nascut a l'any 63 a London, Anglaterra, i que el seu nom real és alguna cosa així com Georgios Kyriakos Panayiotou, perquè ell és d'ascendència grega. George Michael, també a la factoria dels 80, en tota la seva música i tot el seu ritme. I què me'n dieu d'aquesta? La recordeu? Ballem una mica amb Michael Zagor Band i aquest Let's All Stand. Després un altre dels èxits dels 80, Duran Duran, Is There Something I Should Know? Let's all jam. cobrim el nostre temps, la factoria dels 80, i música com aquesta, d'una cantant que ara mateix té 48 anys, una de les triomfadores des del Bronx, a Nova York, nascuda el 1960, Evelyn Champagne King. Cantant de rhythm and blues, cantant de disco, una de les més populars que va haver-hi a finals dels 70 i principis dels 80. Més coneguda per enregistraments com aquest clàssic anomenat Shame, i també presència amb les cançons I'm in Love o Love Comes Down. Ella venia des de Filadèlfia, Pennsylvania, tot i que va triomfar, com hem dit, al Bronx, a Nova York. Tota una excepcional cançó que hem tingut ara mateix aquí, aquest número 9 als Estats Units, número 7 a les llistes de Rhythm and Blues, número 39 al Regne Unit l'any 1978. Seguim endavant, ens tranquil·litzem una mica també amb un dels grans èxits, The Radio. Es deia You Can Change That. No pots canviar-ho. Honey, I'll always love you. I promise to always love you. Cause I think the whole world of you. And you can't change that. No, no. There's nothing you can do or say. I thought about this for many a day. And my mind's made up to feel this way. And you can't change that. Cause you're the only one I love. And you can't change that. You're the only one. Too, but you can't stop me from loving you. No, you can't change that. No, no. Més coneguts, sens dubte, de la nostra generació. El trobàvem aquí mateix a la factoria dels 80, The 80's Factory, amb Caroline Katharina Muller. Sissy Catch, el seu nom artístic, aquesta cantant nascuda el 31 de juliol del 64, cantant Alemanya. Tot i que ens podien dir que ella prové realment d'Holanda. Des del 1980, que ens acompanyen diverses cançons, especialment en temes com aquests, I Can't Lose My Heart Tonight, amb el qual debutava l'any 1985, i que va ser un èxit immediat internacional. Amb aquesta cançó i la que ens ve a continuació a la factoria dels 80, posem punt i final a la primera part. Tornem amb uns instants més, portant-vos molta més música d'una dècada màgica en el món de la música i en el món del ball. Serà un Golden Earring amb Twilight Zone. D'aquí uns moments, a la factoria dels 80, The 80's Factory. Acabeu de gaudir aquesta cançó de Sissy Catch, I Can Lose My Heart Tonight.